305 anys d'ocupació i 305 anys de resistència. La batalla d'Almansa fou on les tropes de Felip V derrotaren l'arxiduc Carles d'Àustria. I aquí va començar l'ocupació castellana als Països Catalans. I aquest dissabte, 28 d'abril, des de la plaça de Sant Agustí de València, a les 6 de l'hora baixa, sortirà una manifestació per reivindicar els drets com a nació dels Països Catalans. Urbanitzada de bonica i coenta, trista estampa violenta, verge desvirgada, base de pistola que tanca les cames i la seua veu tremola. What? Que tanca les cames i les seues dents esmola. Sangonera,

això és la Iurta Urbana, com cada setmana, i avui és un dia per tenir present un espai que per desgràcia ja no existeix, un dia per recordar experiències passades allà, de veure els camins que poden agafar les coses, i bé, s'obre tot més comentari. Estic xerrant de la Rimaia, Universitat Lliure de la Rimaia, i bé, el que ja havia dit, no, sense comentaris. Esperem que aviat aquest projecte se recuperi de la sotregada i comenci a marxar una altra vegada. Bé, ara avui és que aquí tenim... Avui tenim una macumba aquí en el pis de dalt i no és una broma. Hem vist que quasi caia el sostre i hem pensat, uep, aquí que fan un aniversari, hi ha una festa, i anem escoltant i no, és una autèntica macumba. Hay poder en Jesucristo, expulsalo. I bueno, aquí una cridòria important. Bé, en anècdotes és el que té a emetre des de les catacumbes urbanes, des de les butzes de les cases del casc antic de Palma, i bueno, així una nota de color curiosa. Bé, seguim escoltant una mica de música. Escolta amb Bill Douglas una peça que se diu A Place Called Morning, un lloc dit de matí. Tots vosaltres, Bill Douglas. Thank you. Bé, aquí seguim entre es glòria a Dios i ses mambelletes, els ritmes en ses mans. I aquí estem especulant perquè, clar, mos ha xocat una mica tenir aquesta experiència ara mateix. I estàvem especulant a veure si podria ser un procés de sanació, fins a quin punt... perquè bueno, si per les expressions que sentim i això sembla tal qual un exorcisme, però dit sense conyes. Vull dir, aquí són cultures on la catarsis és un element més que està contemplat i això me recorda ara mateix un llibre de Guillermo Borja, que el llibre se diu La locura, locura, i diu que s'ha de perdre el control completament, completament, que s'ha de deixar de controlar els mecanismes racionals del cervell per poder arribar en els fons d'un problema que diu ell patològic. Ell va fer feina sobretot amb patologies mentals i va morir cap allà l'any 94. Era terapeuta intuïtiu i feia feina amb peyote. Això li va costar una pena de presó. Va estar 4 anys a la presó a Mèxic i bueno, ja va agafar el que se coneix com a sida. I va estar 4 anys a la presó i en els 6 mesos d'estar en el carrer en llibertat va morir. I va deixar aquest llibre, és una mica un testimoni vital d'aquest home, de les seves experiències sanadores. I bé, el traiem pues, per això, no? Per aquestes formes culturals que ens poden xocar, són tan diferents, però que estan allà i bueno, mos agradava aquí ara pensar en el que podia estar succeint en aquesta casa. Bé, seguim escoltant una mica de música. Ara escoltarem Viola de Gamba, interpretada per Jordi Savall, un àlbum que se diu de Celtic Viol, i bé, aquí la tenim sonant per vosaltres, per nosaltres. Thank you. Aquesta era Jordi Savall interpretant la viola de gamba. I bé, avui jo fullejava la premsa convencional, de tant en tant ho faig per veure què se diu per aquests llocs, i venien dues notícies que m'han cridat l'atenció i que eren una mica sa, una era la contranotícia de l'altra, no? Una és un infant d'un any i mig que s'ha mort a una escola de Catalunya, una escoleta, perquè s'havia asfixiat amb una cosa que havia menjat, i el debat anava en torn a veure que la policia investigava el cas i que bé, que la responsabilitat com que requeia damunt les persones que respectivament dirigeixen el centre, i la persona que dirigeix el centre i la persona que tenia aquestes criatures en el moment en què va passar l'accident. Per una altra banda, hi havia una notícia d'un descobriment científic, bueno, un descobriment, sinó més que un descobriment, s'ha posat en un llenguatge matemàtic d'una cosa que hem sentit de vegades, no? De com s'aliança entre les femelles, els vincles afectius entre els individus d'un grup compacte, són els que garanteixen unes millors condicions de vida, i hi havia un equip de recerca que havia posat en nombres, havia quantificat els efectes d'aquestes col·laboracions entre femelles. Els resultats donaven que les femelles que tenien vincles afectius entre si i que col·laboraven intensament segregaven amb molta menys quantitat una hormona, ara no me'n record quina era, relacionada amb les situacions d'estrès, i que aquestes femelles vivien més anys, i l'índex de supervivència de les cries era sensiblement més elevat que les cries de les femelles que no tenien aquests vincles amb altres femelles. Deia que hi havia com un número màgic, no? Hi havia com el punt funcional més estable que se situava en el trio, no? En tres femelles que col·laboren entre elles. Posava diversos exemples de ximpanzés. Els ximpanzés, de fet, ho havíem comentat aquí qualcuna vegada, que les femelles són bastant solitàries, acompanyades de les cries, així ho va observar Jane Goodall, però posava de manifest aquesta notícia que no era ben bé així, que sí que hi havia, que sí que hi havia una comunicació més intensa i uns vincles més intensos, tant entre ximpanzés com amb altres espècies de primats, els elefants, rosegadors, posava uns quants exemples de diferents espècies, sobretot de mamífers, no sabria dir si la totalitat eren mamífers, de fet, i res, aquesta notícia pues, contrastava amb l'altra, no? O sigui, hem evolucionat durant milions d'anys amb una dinàmica de col·laboració entre femelles que garanteix una major supervivència de les cries, i han passat, clar, que hi ha una persona encarregada de 5, 10 o 15 criatures, o si no més, no? I llavors et s'havia donat aquest desagradable i desgraciat accident. I bé, havia aquesta notícia, jo l'he pogut seguir a un foro d'aquests d'internet que fa poc que els he descobert, i bé, hi havia les reflexions en torn, bueno, pues que ha de fer una família que necessita dos sous tal vegada per sobreviure, i dins la situació econòmica que hi ha i tot això, bueno. Són plantejaments de vida no som ningú per jutjar-los i cadascú sap ses necessitats, cadascú sap com se té muntada sa vida, però no perdem de vista de on venim, perquè de on venim no és una simple imatge de lo que vàrem ser, sinó que és una construcció constant durant milions d'anys d'una manera de ser, tant a nivell corporal com a nivell comportamental també, i tot el seu encaix, i bé, quan alteram les condicions en les que havíem evolucionat, se produeixen fets inesperats i se produeix pues, una major impredictibilitat, no? I bé, no me vull estendre massa més amb aquest tema i seguirem amb una mica de música. Ara escoltarem La Xifonie, una peça que està editada ja de fa bastants anys, més de 30, si no ho vaig malament, i se diu Mon vieux François. Diu, bé, a dir, amic meu, deixa'm el gran París, deixa'm la gran ciutat, que no està feta aquesta per nosaltres, i torna'm a la nostra illa. Aquí va La Xifonie, Mon vieux François. Remonterons vers le sud, je t'enverrai un mot de moi, ma vieille. Je serai là-bas au-dessus de l'île, et tu verras mes bras tendus vers toi. Tu sais, mon vieux François, la ville c'est pas pour moi. Retourne dans notre île, emmène-moi avec toi. Ici y a trop de machines, ça sent le renfermé. Et puis bonté divine, on ne voit plus nos journées. Revoir le village, la yose que je suis né, ta barque sur le rivage, des agrès à côté. Je voudrais voir l'alouette et l'entendre chanter, regarder les mouettes, le soir seul avec toi. Tu sais, mon vieux François, la ville c'est pas pour moi. Retourne dans notre île, emmène-moi avec toi. Ici y a trop de machines, ça sent le renfermé. Et puis mon Dieu divine, on ne voit plus nos journées. Voir sur la rive la caille s'envoler, voir travailler la grive, la drette devant moi. Partons, la mer est belle, embarquons-nous demain. J'ai rapiécé la voile dans le grenier ce matin. Tu sais, mon vieux François, la ville c'est pas pour moi. Retourne dans notre île, emmène-moi avec toi. Ici y a trop de machines, ça sent le renfermé. Et puis mon Dieu divine, on ne voit plus nos journées. Ton filet de pêche part avec la marée. Prends-moi de la morue fraîche, j'ai tant le goût d'en manger. Je veux pas mourir en ville, oiseau si bien que moi. Retournons dans notre île, emmène-moi avec toi. Tu sais, mon vieux François, la ville, c'est pas pour moi. Retourne dans notre île, emmène-moi avec toi. Ici, il y a trop de machines, ça sent le renfermé. Et puis, mon Dieu divine, on ne voit plus nos journées. Bé, aquests sons que ens han duit per aquestes illes del Mediterrani i bé, sense massa preàmbuls us posaré unes polifonies de Còrsega i aquí teniu el tenore Ulianesu i bé, un poquet més de música i després seguim comentant l'actualitat científica. Batallas o en guerra, miseros aquí gusas y dispone, cantan de rugue da palas a terra, da esos tiros de custos canones. Cucumedu, pasquido Miquelana, que na cresques, pasquido Miquelana, que na cresques. Manzano, cos'è su peus chi vos atropella. Hem sentit tenore Ulianesu i això de... fèiem un passeig per les illes de la Mediterrània. Després mos n'anirem a unes altres illes, mos n'anirem a Nova Zelanda, però això serà després. Primer vos volia aclarir que la informació que donava aquest mitjà sobre el comportament de les femelles, els seus vincles afectius en el cas dels mamífers i les implicacions tant en longevitat d'aquestes femelles i de els índexs de supervivència de les seves cries. Bé, aquí hi hauria la porta oberta fàcil per caure en dir que, bueno, que és una una propietat femenina, no, no m'agradaria que s'interpretés tant, tal vegada tant en fora, no? Ara estic pensant en Fausto Stirling, el seu llibre que se diu Cuerpos Sexuados. Hi va haver un, bé, un moment dels estudis embriològics. L'embriologia té més de 100 anys de trajectòria, i als anys 80, no sé si eren els anys 80 o així,